Leuten an, dass er operieren kann. Um ihr Rückgrat zu entfernen, aufrecht gehen sie verlernen. Jenem Kirchgang durch ihr Leben wollen sie sich doch erheben. Wirbellose Geister, wo ist der Herr und Meister? Wirbellose Geister, wo ist der Rückgrat der Eiser? Euer Herr und Meister, sei der Rückgrat der Eiser. Mit ihrem Kirchgang durch das Leben wird er euch Erfüllung geben. Voll und nach Vorteil sinnen, zieht er sie in seinen Bann. Die gedankenlosen Schwachen man sehr leicht verführen kann. Jenem Kirchgang durch ihr Leben wollen sie sich doch erheben. Wirbellose Geister, wo ist der Herr und Meister? Wirbellose Geister, wo ist der Rückgrat der Eiser? Euer Herr und Meister, sei der Rückgrat der Eiser. Mit ihrem Kirchgang durch das Leben wird er euch Erfüllung geben. Znowu się udało, to znaczy doktorowi Wilczurowi, nie słuchaczom. Będzie strefa rock'n'rolla wolna od Angola. Zaraz, coś mi się tutaj lingwistycznie nie zgadza. Najpierw po niemiecku, a potem w jakimś dziwnym języku. A skąd ten zespół? Tanzwort. No jak Tanzwort? To z Niemiec, czyli pierwszy utwór się zgadza. Ale co z tym drugim? Jako lingwista stosowany, wykształcony przez społeczeństwo, absolutnie za darmo. Na lingwistę stosowanego. Muszę spłacać ten dług. I już mówię, już wyjaśniam, już eksplikuję ten drugi utwór niemieckiego zespołu Tanzwort po bretońsku. Tak, nie tylko fasolka jest po bretońsku, ale po bretońsku można też zaśpiewać. Język bretoński do francuskiego nie jest do końca podobny. Ale chwali się zespołowi Tanzwort, że jest taki rozwinięty lingwistycznie, jak doktor Wilczur, więc rozwiniętych lingwistycznie z otwartymi ramionami. Tutaj zapraszamy. No, zobaczymy jak będzie. Strefa małpa polskieradio.pl. Jak na razie listelowo zapraszamy, a później to się zobaczy. Czyli i niemiecki z głowy, i bretoński z głowy, a i chyba zaraz będzie też leitmotiv z głowy, bo wypełniliśmy i zrealizowaliśmy. Bo dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem, późnym kwietniem gram konkretnie. O, ta był konkretny zestaw z Niemiec, Tanzwort. Wszystko będzie wypisane, ale gdzie to może powiem za jakiś czas, no, żeby jakiś suspens był w audycji. No i, no właśnie, będzie premiera, będzie debiut. Oj, nasz kronikarz strefowy siwy będzie musiał to wpisać do swoich kajetów i to grażdanką. Nie do końca wiadomo skąd zespół pochodzi, ale można by powiedzieć, że ten zespół z jakiegoś takiego rejonu rosyjskojęzycznego zwie się Ciełałt. Не верит в закрытую дверь, ей другую уже не найти. moich głosach. Tak na słońce pachorzy słońce i ulubki prochorzych siastie. Tak na słońce pachorzy. Она ищет себя в тишине, если кто-то находит в толпе, она делает наоборот. Если кто-то мешает уйти, если путь бесконечности, а препятствий не миновать. А жизнь продолжает идти, а солнце продолжает светить. Солнце и улыбки прохожих счастья в твоих глазах, так на солнце похоже солнце, и улыбки прохожи счастье в твоих глазах, так на солнце похоже солнце, и улыбки прохожи счастье в твоих глазах, так на солнце похоже солнце, и улыбки прохожи счастье в твоих глазах, так на солнце похоже. Дамы и господа, рада вам представить рок-н-ролловая зона без английского музона. Присылайте свои сообщения на мыло strefa@polskiradio.pl. Oczywiście ściskamy łapę, prawicę, albo nie, lewicę. No doktorze Wilczurze, lewicy to się nie ściska, prawicę trzeba ściskać. A jeszcze na wszelki wypadek centrum mogę ścisnąć naszemu kronikarzowi strefowemu Siwemu za dostarczenie tego fonogramu do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Co prawda bez żadnych dodatkowych informacji. Ech, doktor Wilczur musiał tutaj śledztwo własne przeprowadzić, zakończone oczywiście niczym. Zastanawiające jest to, że grupa Chill Out na tej płycie śpiewa również po ukraińsku, a ten zestaw był po rosyjsku, co może sugerować, że oni gdzieś tam z nadgranicy. Obstawiałbym Donieck. No właśnie, nie czytałem jeszcze dzisiejszych gazet, nie wiem, czy to już bardziej Rosja, czy jeszcze Ukraina. Na wszelki wypadek nie ma dzisiaj w zestawie żadnego innego ukraińskiego zespołu. Nie ma też rosyjskiego zespołu na wypadek, gdyby akurat podczas trwania tej audycji okazało się, że tam się granice na tym... Nieważne. No, to jest audycja muzyczna, rozrywkowa. Chill Out, grażdanką wypisany. Oczywiście będzie można odnaleźć na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Nadajemy co prawda dzisiaj zgodnie z leitmotivem późnym kwietniem, gram konkretnie. No ale oczywiście jakiś oddech musi być, bo płodozmian należy się słuchaczom jak doktorowi Wilczurowi Buda, a nadaliśmy akurat taki zestaw muzyczny. Bo nikt nie wie co to ska. Bo nikt nie wie co to ska. A teraz się już wszyscy dowiedzieli jak brzmi ska. No i możemy w takim razie realizować leitmotiv. Późnym kwietniem gram konkretnie. Ale zanim to nastąpi, to oczywiście słuchacze mają głos, a szczególnie nasi darczyńcy i strefowi kumotrzy. Na przykład Siwy, któremu oczywiście coś tam ściskamy za dostarczenie tego premierowego fonogramu Chill Out. Siwy donosi, gdyż Siwy donosi zawsze i o wszystkim. Na wstępie chcę powiedzieć, że strefa jest idealną audycją do spożywania owsianki, twierdzi Siwy, no rozumiem, że się teraz tak nazywa owsianki, gdyż ta przy dźwiękach audycji smakowała dwa razy lepiej niż normalnie bez strefy. Aż wziąłem dolewkę, co się rzadko zdarza. No to teraz doktor Wilczur tutaj łypie okiem, przymyka oko, no i rozumiem, że Siwy w tym momencie sobie dolewkę kolejnej owsianki bezalkoholowej serwuje. To się bardzo ładnie podwiąże pod kolejny zestaw muzyczny. Późnym kwietniem gram konkretnie. No tak, bo płodozmian musi być. Nie to, co takie pląsające dźwięki przed chwilą. Z Włoch! O, tutaj będzie problem. Tfu-tfu będę musiał zrobić, bo niby z Włoch, niby śpiewają po włosku, a nazywają się tfu-tfu Smart Cops. Yeah. Regniamo su Roma, se te regge viemme sotto a negà questo assioma. Zona Rock and Roll, il programma senza musica in inglese. Non dormire, invia un'email a strefa@polskieradio.pl. No, to był konkret. Zgodnie zresztą z leitmotivem późnym kwietniem gram konkretnie. Bardzo brzydko nazywający się zespół Smart Cops z Włoch. Nie wiem, czy było słychać, że to był włoski, ale musicie uwierzyć doktorowi Wilczurowi na słowo, że to byli Włosi. Zresztą jacyś tacy troszkę fetyszyści, bo coś z tymi policjantami. Mają taki fetysz policyjny tam. Śpiewają, o policji wyglądają trochę jak policjanci. Nie wiem, czy to z zauroczenia policją, czy wręcz przeciwnie. Nie wiem też, czy jacyś policjanci słuchają strefy o tej porze. Nie. Patrzę na zegar. O, zaraz będzie w pół do trzeciej. Nie. O tej porze żaden szanujący się policjant na pewno nie słucha. Zresztą policja ma teraz sporo pracy. Muszą się chłopaki wysypiać. Szukam tutaj ACAB, nie napisane jest nigdzie. To chyba jednak zauroczenie policją. Strefa małpa polskieradio.pl. Można pisać, można dialogować, można się zwierzać, a można się też spowiadać, bo o tej porze nikt nie słucha. Tylko doktor Wilczur. To włoski z głowy w takim razie. Smart Cops tak się nazywają. Można sobie ich oglądnąć, o, albo obejrzeć, no, jak kto woli, jak ktoś bardziej południa, to niech sobie oglądnie, a jak ktoś bardziej z północy, to sobie obejrzy. No a my oczywiście przechodzimy do kolejnego punktu audycji. Głos mają słuchacze. I słuchaczki oczywiście. Basia. Basia również zawsze i o wszystkim donosi, tym razem sceptycznie nieco odnosząc się do naszego dzisiejszego leitmotivu. Późnym kwietniem, gram konkretnie. Nie tylko listele powinny być ponadczasowe, donosi Basia, ale także motywy przewodnie, gdyż nigdy nie wiadomo, kiedy audycja pójdzie, a motyw wraz z nią. Na przykład audycja z 12 kwietnia miała leitmotiv wczesnym kwietniem Łojesz Petnie, a to wcale wczesny kwiecień nie był, lecz prawie połowa kwietnia. Chyba się pan wtedy nie zorientował, szykując motyw przewodni na wcześniejszy tydzień, że się on nieco zdezaktualizował i był od czapy. No cóż, wirusy, świrusy krążą, święta, fety, uroczystości. Doktor Wilczur nigdy nie wie, kiedy to pójdzie, kiedy to nie pójdzie. To nawet lepiej. Wtedy nie ma takiej nudy wielkiej. I słuchacze stęsknieni. O, szczególnie słuchaczki. Widzę, że doktor Wilczur marzy na jawie. A w ogóle to przecież wiadomo z tymi leitmotivami i innymi rzeczami, co doktor Wilczur ma w audycji. Jeden słuchacz w jednej szufladzie muzycznej, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej, a tylko doktor Wilczur rozpiera się w całej komodzie muzycznej. Nie wiem, jak słuchacze to zniosą, że po tych szufladach skaczemy. Najpierw jedną wybebeszamy, potem drugą wybebeszamy. A słuchacze ziewają, bo tylko jedna im odpowiada. Z Białorusi. Zespół Akute. Na niebo, załatwia dźwięk. Na, na, na, na, na. Зона рок-н-ролла без ангельской мовы. Годя спать, пора писать. Листуйте на адрес Стрефа, Слимак, Польское радио .пл. Mam nadzieję, że po tym płodozmianie słuchacze wypoczęci i zrelaksowani i odprężeni, bo trzeba wypełniać leitmotiv. Późnym kwietniem gram konkretnie, ale może jeszcze oszczędzę. Słuchacze, zespół Akute z Białorusi, zresztą zwycięzca którejś edycji muzyki młodej Białorusi w Grudku koło Białegostoku. Zresztą dlatego, że wygrali to i tę płytę nagrali. Akute. Będzie sobie można to wszystko dowodnie sprawdzić, a także grażdanką napisane tytuły na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/3, /wolna/strefa. A jak już podaję namiary, to jeszcze ten do kontaktu strefa @polskieradio.pl. Oczywiście najlepiej pisać ponadczasowo, uniwersalnie, aksjologicznie i transcendentnie, bo jak słuchacze już tutaj wzmiankowali i zauważali, nigdy nie wiadomo, kiedy ta strefa pójdzie, kiedy nie pójdzie. Zachęcamy wszystkich, wszystkich z otwartymi ramionami przyjmujemy, no ale o tej porze. Patrzę na zegar, za chwilkę, no, kilkanaście minut, to już trzecia będzie z niedzieli na poniedziałek. To kto normalny by chciał słuchać audycji o tej porze, a z odsłuchu to już za późno, no już wtedy listela nie można napisać. Siwy donosi. Gdyby redaktor nie miał planów na majówkę, a no właśnie, bo to zdaje się następna strefa teoretycznie powinna w majówkę wypaść, to zawsze można siąść i nagrać strefę, a najlepiej poprowadzić na żywo. Zgodnie z leitmotivem cały świat gra polski czat. Wyjaśniam tutaj kotom, czyli tym nie za pan brat z audycją, że kiedy jest święto polskości, czyli 1-3 maja, to zawsze mamy taki leitmotiv. Cały świat gra polski czat, czyli polskie utwory śpiewane przez zagranicznych wykonawców, albo utwory śpiewane przez zagranicznych wykonawców po polsku, albo o Polsce. No więc jest z tym trochę zamieszania. Siwy wspomina, ja zawsze z utęsknieniem wyczekuję majówkowych stref, jak i tych z okazji 11 listopada. Siwy, prawdziwy patriot. Ileż to listeli słuchacze potrafią napisać o obcokrajowcach śpiewających łamaną polszczyzną. Nie wiem, czy powaga święta Konstytucji będzie licować z niepowagą strefy. I na odwrót. Strefa @polskieradio.pl. Można pisać, można się zwierzać i spowiadać. W zaufaniu, bo przecież oczywiście tutaj jesteśmy w gronie swojskim, w gronie znajomych. Nikt nie słucha. Można mówić, co ślina na język przyniesie, co leży na sercu, na wątrobie, na innych organach. Doktorze Wilczurze, to jest audycja muzyczna, może kolejny zestawik poprosimy. Dobrze, dobrze, to będzie w ramach wyjadania naszych otwartych puszek z lodówki. O, chyba zmordowaliśmy, zmęczyliśmy. Zgraliśmy do cna i do imentu tę puszkę wyprodukowaną w Turcji. Już stała od kilku miesięcy, no i troszkę się już zaczęła psuć w naszej lodówce. Na puszce napisano Atena. wąchuje tę muzyczną puszkę stojącą od kilku tygodni w lodówce z Turcji. Napisano na puszce Athena, no i rzeczywiście czas kończyć. To dobrze, że to był ostatni kęs z tej puszki. Oczywiście ściskamy. No, Basia chce, żeby jej ściskać najbardziej centrum. Ale niestety Basia nie ma centrum. Basia ma same skrajności, więc już niech napisze, czy woli, żeby jej lewicę ściskać. Nie, nie, doktorze Wilczorze. Lewicy się nie ściska. Prawicę ściśniemy Basi za dostarczenie tego fonogramu do strefy. Tutaj zaglądam do naszej skrzynki listelowej, no i po prostu same zachwyty nad tą turecką puszką. Zielo pisze, kapitalna ta turecka nuta, pozdrawiam z ciężarówki, a Marianna dodaje, Athena! Nie wiem, czy te zachwyty są po myśli Basi, która pobazgrała ten podarek dla doktora Wilczura takimi enuncjacjami. Te płyty przekazuję panu najredaktoru ze wstrętem, gdyż są to fenerbaczyści. Nigdy nie jest za późno, żeby się czegoś nauczyć. Basia twierdzi, że tytuł tej płyty Altust oznacza do góry nogami albo na głowie. Może coś w tym być, dlatego że na froncie jest diabelski młyn przedstawiony. Ale zaraz, zaraz, przecież na diabelskim młynie to do góry nogami się nie obraca. O, to jeszcze może w takim razie jeden ukłon w stronę Basi, która pod wpływem strefy zaczęła się uczyć kolejnego języka, no bo językowo i lingwistycznie to my tutaj jesteśmy zaawansowani. To co to za język? Rumuński. Zespół zwie się H8. Tu na to pan pytuje się radi infern, kiedy coś na kilogram antitele. Ten poker ses, kredu limfowy tac, bym dodał u nas tego ses. Na puszkarię tata luna, na puszkarię, na puszkarię. Na puszkarię tata luna, na puszkarię, na puszkarię. Na puszkarię tata luna, na puszkarię, na puszkarię. Na puszkarię tata luna, na puszkarię. Zabrać jest mój bankar, na linii ścisłe toc. Aj kredita eratę, aj skapata kropon. Maspedia assassina, zemimci le krute. Cirkurne stendrze se o ile warunte. Epapa za czasu pozała szuka chodzi. Aj zanotę mój larkę, libera skóra emocji. Ej libera skóra emocji. Na puszkarię to to luna. Na puszkarię, na puszkarię. Na puszkarię, na puszkarię, na puszkarię, pataluna, na puszkarię, na puszkarię, na puszkarię, pataluna, na puszkarię, na puszkarię. nami tylko nocy. Ludzie się bladzie brania, prosty szok transportacji. Microsoft ma spór, zatem ostrędu i perety. Do podu się mają mój, tam proszę płaci w pernul. Lotnie nie kąpi, wyspy, trespejsce, ziarcie rolka, kąpi. Mam słuch.